سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. جڑے منافق تو وٹ ایندا ہن تے چوندا ہن تے شاہدی دیوں تھا تے بے شک تو اللہ جو پیغمبر آہیں ائی اللہ جان دعا ہے تے بے شک تو سندس پیغمبر آہیں ائی اللہ شاہدی تھو دے تے بے شک وہ منافق کوڑا ہن پہنجن قسمن کے ڈھال کرے ورتو اتھن پوئے اللہ جی واٹ کھا جھلن تھا بے شک اوہے جے کی کنداہن سو بچھڑو آہے. یو ہن کرے آہے جو انہن ایمان آندو وری انکار کیاؤں پو انہن جی دلن تے مہر ہائیں وئی تہ کرے اوہے نہ سمجھنداہن. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. اين اے پیغمبر تو جڑے کھین دسندو آہیں تڑے سندن جسا تو کے وندا آہیں اين جے کدے گالائیں دا آہیں تو انہن جی گال کن دئی بدھندو آہیں جن کوہے اوبھیوں بھت سا کاٹھوں رکھل آہیں سب کہیں آواز کے پان تے بھو بھائیں داہن اوہے ویری اہن تہ کرے کھاؤن حضر رکھ اللہ کھین ہلاک کرے کے داں پھر آیا تھا ونن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اين جڏهن کين چئبو آهي تاچو ته الله جو پيغمبر اوهان لاءِ بخشش گھري تڏهن پنهنجا مٿا موڙيندا آهن ۽ انهن کي ڏسندو آهين ته وڏائي ڪندڙ ٿي جھلجن ٿا. تو انہن لائے بخشش گھری یا انہن لائے بخشش نہ گھری تو انہن لائے ہک جہڑی گال آہی انہن کے اللہ کدہ نہ بخشیندو بے شک اللہ بے دینن جی قوم کے سدھو رستو نہ دیکھاریندو آہی. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون یہ اہڑا ہن جو ہک بیے کے چوندہ ہن تا جے کی مہاجر اللہ جے پیغمبر وٹا ہن تن تے خرچ نہ کرو تا جو چھڑے ونن ہی نہ جاندا ہن تا آسمانن ای زمین جا خزانہ خاص اللہ جا ہن پر ان گال کے منافق نہ سمجھندا ہن چوندا ہن تا جے کدیں اسیں مدینے میں موٹی پہتاسوں تا ودھیک عزت وارو تمام بے عزتے کے اتاں ضرور کڈھی چھڈیندو ای عزت تا اللہ کے ای سنس پیغمبر کے ای مومنن کے آہے پر یہ گال منافق نہ جاندا ہن یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اے ایمان وارو اواں کے نکی اواں جا مال اے نکی اواں جا اولاد اللہ جے یاد کرن کا ویسلو کری اے جے کی ایں کندا سہی چھیے وارا ہن اے جے کی اواں کے روزی دنی اتھوں تہ منجھا انہیں کھاں اگ خرچ کریو جو اواں ماں کے ہکڑے کے موت پہنچے پوئے چون لگے تا اے مہجا پالن ہار جے کر موکھے ہک تھوری مدت تائیں مہلت دی ہا تا خیرات کریاں ہا ایں صالحن ماں تھیاں ہا ایں جدیں کہیں جی جو اجل ایندو آہے تدیں ان کے اللہ کدیں مہلت نہ دیندو آہے ایں جے کی کندا ہو تہ جی اللہ خبر رکھندڑ آہے